Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Прашања минато време 2 Прашања минато време 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ كويا вратовръска я носеше؟ كويا вратовръска я носеше؟ أية سيارة قد اشتريت؟ كوي автомобил го купи؟ كوي автомобил го купи؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ За кой вестник се предплати؟ За кой вестник се предплати? Мен раит. Кого видовте? Кого видовте? Мен кабелт. Кого сретнавте? Кого сретнавте? Мен илъзи таарафте алейх? Кого препознавте? Кого препознавте? متى نهضت من النوم؟ كوغا ستانافت. كوغا ستانافت. متى بدأت؟ كوغا زابوچنافت. كوغا زابوچنافت. متى انتهيت؟ كوغا برستانافت. كوغا برستانافت. لماذا استيقظت؟ Защо се разбудивте? Защо се разбудивте? Лимаза асбахта мударрисан? Защо станавте наставник? Защо станавте наставник? Лимаза ахазте сайярата ужра? Защо вземавте такси? Защо вземавте такси? من أين أتيت؟ откъде дойдовте؟ откъде дойдовте؟ إلى أين ذهبت؟ накъде отидовте؟ накъде отидовте؟ أين كنت؟ къде бевте؟ къде бевте؟ من ساعدت؟ Кому му помогна? Кому му помогна? Иля мен катабт. Кому му пиша? Кому му пиша? Мен жавабт. Кому му отговори? Кому му отговори?